gdy miłości brak, ty daj, siostro jej daj. Gdy przepaść zmierza świat, ty wstań, bracie i walcz. Ten zielony brak, Brota Anahata, Brota Anahata, Brota Anahata, bezwarunkowa miłość świata. Brota Anahata, Brota Anahata, bezwarunkowa miłość dla świata. Czemu brata morduje brato? Od lat poróżniony w konfliktach świata. Wiele strachu i złości, gdy nienawiść w sercu zagości. Znasz ten stan, gdy brak wybaczenia, ty zieleń wyżera jak kwas. Zabija uczucia, zamyka na bliźnich. Ciągle chcesz tylko brać i znów ta chłodna depresja. Bez sensu twoja egzystencja. Gorzka esencja jestestwa. Ciągłe pretensje, despotyzm, agresja. Nie jeden żebrał kawałek chleba i wołał pomstę do nieba. Ślepi na krzywdy pędzimy przed siebie, zarób po więcej, nie dbaj. Człowiek człowiekowi wilkiem konstruuje nową broń. Zamieńmy ją na pacyfkę, zburzmy mury, zburzmy schron. Hodujesz na piersi żmiję, która pożre każdy plon. Wiem jak trudno jest wybaczyć, odłóż kamień, podaj dłoń. Los i świata na szali? Czy zło nas wypali? Ja słyszę w oddali te głośne fanfary miłości bez skali. Ej ziom! Był Hitler i Stalin? Dosyć już kanali? Bądź jak Mahatma Gandhi. Gdy miłości brak, ty daj, siostro jej daj. Gdy przepaść zmierza świat, ty wstań, bracie i walcz. Ten zielony blask, Brota Anahata. Brota Anahata, Brota Anahata, bezwarunkowa miłość dla świata. Brota Anahata, Brota Anahata, Brota Anahata, bezwarunkowa miłość dla świata. Ludzie to czułe istoty, potrafi uleczać dotyk. On prowadzi nas do jedności, droga do serca to ścieżka miłości. Świat staje się tak radosny, pełen światła po ciemnej nocy. Gdy odnajdziesz jedność ze wszelkim bytem, oderwie cię od nicości. Jak pokochasz siebie, pokocha cię wszechświat. Zniknie na zawsze ten chaos i nieład. Przepadnie pesymizm i wszelkie obawy, gdy sięgniesz po zielone szlachetne skały. Popatrz na niebo, na tańczące chmury. Są tak delikatne, ty też jesteś czuły. Popatrz na pola w kolorze szmaragdu, gdy się posypiesz, skleją do ładu. Jak niewiele nam potrzeba, by naprawić zgniły świat. Przepieczmy go dziś miłością, z czwartej czakry wieje wiatr. Tak podatni na zranienia, nie chcemy uronić łez. Gdy ogarnie nas empatia, utraci kontrolę pies. Złap energii balans, witalność nie ma razem. Niech zieleń ujemna uleczy od zaraz, każdy twój zaraz. I leć do astrala, łagodnie jak fala. Brota Anahata. Gdy miłości brak, ty daj, siostro jej daj. Gdy przepaść zmierza świat, ty wstań, bracie i walcz. Ten zielony brak, Brota Anahata. Brota Anahata, Brota Anahata, bezwarunkowa miłość dla świata. Brota Anahata, Brota Anahata, Brota Anahata, bezwarunkowa miłość dla świata.